داس بيني ترمي اشكي اشني دني غريوانونا دهي جادوريش بي او دا سالة سالة اهونا دهي جادوريش بي او دا سالة سالة اهونا داس بيني ترمي اشكي اشني دني غريوانونا دهي جادوريش بي او دا سالة سالة اهونا دهي جادوريش بي او دا سالة سالة اهونا فوينو دزل كمي كلي مرجولي تولي جان دا قول قندي ميلو يكلو سلامت لا سخت لا دا قول قندي ميلو يكلو سلامت لا سخت لا ویجار دیکھو خزانہ دگلو نو ڈک باغونا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا ویجار دیکھو خزانہ دگلو نو ڈک باغونا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دستینی ترمی اشکی اشنی دلی گریوانونا دہی جادوریش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دہی جادوریش بھی او دا سڑ سڑ آہونا فغیر دہی جران کی اترخیشی بکڑی تی وصل فلم کی اشوی تیری شبی میری دو وصل فلم کی اشوی تیری شبی میری رضا پیو دیدار سو کھڑایا شاتا فریادنا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا رضا پیو دیدار سو کھڑایا شاتا فریادنا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دستینی ترمی اشکی اشنی دلی گریوانونا دہی جادوریش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دہی جادوریش بھی او دا سڑ سڑ آہونا ہاں پوری گلاب گورا رات پاتا دلاسنا دا شہید لالی لستر گو یہ پالا ماہ رکان شام دا شہید لالی لستر گو یہ پالا ماہ رکان شام روانی پر افسار با دیتا اوشکو قطارونا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا روانی پر افسار با دیتا اوشکو قطارونا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دستینی ترمی اشکی اشنی دلی گریوانونا دہی جادوریش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دہی جادوریش بھی او دا سڑ سڑ آہونا دزلمت بچا یاریوی منشد دارنا دا تقدیر فیصلے جانتا امتحان دے دا دنیا دا تقدیر فیصلے جانتا امتحان دے دا دنیا دا مخلص بچن گہیر سے ہگوان ویجا کورونا دہی جر دورش بھی او دا سڑ سڑ آہونا د مخلص بتن گهیر سی ها گوران وی جر کورونا د هجر دورش پی او د سړ سړ اونا دستینی ترمی اوشکی اشنی دلی گریوانونا دہی جر دورش پی او دا سڑ سڑ اونا دہی جر دورش پی او دا سڑ سڑ اونا دستینی ترمی اوشکی اشنی دلی گریوانونا دہی جر دورش پی او دا سڑ سڑ اونا دہی جر دورش پی او دا سڑ سڑ اونا